ma. Oh, et puis bandeko et ni kambo ya mabele. Oh, ma. Mambu mamiondo ya ye mabuidye Mambu mamiondo ya mabuidye Kia ya kifuidi ya ye mabuidye Mambu mamiondo ya mabuidye Kinka kakimeni ya ye mabuidye nangola Mambu mamiondo ya mabuidye Kifuiti ya ye mabuite na Mozambique Mambu mamiondo ya mabuite mabuite Oh, ekwe bandeto e dikambo ya mabele Mambu mamiondo ya mabuite mabuite Oh, almikar gabral na gine bisao Mambu mamiondo ya mabuite mabuite Angola Mambu mamiondo ya mabuite Oh na Mozambique Mambu mamiondo ya mabuite na bibi bateko di kambo ya mabele Mambu mamiondo ya mabuite Bandeko Josué Nkomo Mambu mamiondo ya mabuite Oh na sala nini bandeko likambo liyelinga Mambu mamiondo ya mabuite Oh ekwe bandeko ekwe makambo ya mabele Mambu mamiondo ya mabuite Angola na ronde si mankambo ya mabela Mambu mamiondo ya mabuite Mama Mambu mamiondo ya mabuite mabuite Oh Kaitano bandeko pesa Angola lipanda Mambu mamiondo ya mabuite mabuite Oh Kaitano bandeko esili na yo Mambu mamiondo ya mabuite Despinola, pesa di panda Mambu mamiondo ya mabuite Oh, ekwe bandeko e dikambo ya mabele Mambu mamiondo ya mabuite Kinka kakifuidi ya mabuite Mambu mamiondo ya mabuite Oh, mambu mamiondo ya mabuite Salazar Caetano e Sirina Bino Bandeto Bope Salipanda Mambu mamiondo ya mabuite Oh Despinola Pesa Lipanda Mambu mamiondo ya mabuite Oh Kinkaka Kifidi ya ye mamenye mabuite Mambu mamiondo ya mabuite Kamboli swinga Mambu mamiondo ya mabuite mabuite